यजमान भी ब्राह्मण को विदा कर सब सामग्री उसके घर भेज दें, पीछे पंच यज्ञ कर भोजन करें। इस संपूर्ण व्रत को जो एक बार भी भक्ति से करता है वह खंडित व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है और व्रत भग्न के पाप से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो करता है वह धन रूप आरोग्य कीर्ति आदि प्राप्त कर 100 वर्ष पर्यंत भूमि पर सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। महाराज, प्रायश्चित रूप इस संपूर्ण व्रत को प्रसन्न हो, महर्षि गर्ग जी ने मुझे बतलाया था और बाल्यावस्था में मैंने भी इसे किया था, इसलिए राजन आप भी इस व्रत को करें जिससे जन्मांतरों में भी किए गए खंडित व्रत पूर्ण हो जाएं। राजन, इसी प्रकार एक अन्य पयन स्त्री व्रत है जो रविवार को पुण्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आने पर प्रारंभ किया जाता है तथा उसमें विधि पूर्वक विष्णु स्वरूप कामदेव का पूजन किया जाता है। अंत में सभी उपकरणों से युक्त शय्या तथा विष्णु प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। व्रती स्त्री को चाहिए कि वह सदाचार के नियमों का पालन करती रहे। इस व्रत के करने से पय स्त्रियों जैसी अधम स्त्रियों का भी उद्धार हो जाता है। वृतांक त्याग एवं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं वृतांक बैगन के त्याग की विधि बतला रहा हूँ। व्रती को चाहिए कि 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास वृतांक का त्याग कर उद्यापन करें। उसके बाद संकल्प पूर्वक भरणी अथवा मगा नक्षत्र में उपवास कर एक स्थंडिल बनाकर उस पर अक्षत पुष्पों से यमराज का तथा उनके परिकरों का आवाहन कर गंध पुष्प नैवेद्य आदि उपचारों से यम काल नील चित्रगुप्त वैवस्वत मृत्यु तथा परमेष्ठी इन पृथक पृथक नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। तदनंतर अग्नि स्थापन कर तिल और घी से इन्हीं नाम मंत्रों के द्वारा हवन करें। तदनंतर स्विष्ट कृत एवं प्रायश्चित होम करें। आभूषण वस्त्र छाता जूता काला कंबल काला बैल काली गाय और दक्षिणा के साथ सोने का बना हुआ वृतांक ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं। ऐसा करने से पौंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रती को 7 जन्म तक यम का दर्शन नहीं करना पड़ता और वह दीर्घ समय तक स्वर्ग में समादृत होकर निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज अब मैं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि बतलाता हूँ जिसके करने से सभी क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं और लक्ष्मी धृति पुष्टि तथा तुष्टि प्राप्ति होती है। जिस रविवार को हस्त नक्षत्र हो उस दिन भगवान सूर्य का पूजन कर नक्त व्रत करना चाहिए। इस नक्त व्रत को 7 रविवार तक भक्ति पूर्वक करके अंत में भगवान सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर ताम्र पात्र में स्थापित करें। फिर उसे घी से स्नान कराकर रक्त चंदन रक्त पुष्प रक्त वस्त्र धूप दीप आदि से पूजन कर लड्डू का भोग लगाएं। जूता छाता 2 लाल वस्त्र और दक्षिणा के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दें। इस व्रत को करने से आरोग्य सम्मति और संतान की प्राप्ति होती है। चित्रा नक्षत्र से युक्त सोमवार से आरंभ कर 7 सोमवार तक नक्त व्रत करके अंत में चंद्रमा की चांदी की प्रतिमा बनाकर चांदी अथवा कांसे के पात्र में स्थापित कर श्वेत पुष्प श्वेत वस्त्र आदि से उनका पूजन करें। दध्योदन का भोग लगाकर जूता छाता तथा दक्षिणा सहित वह मूर्ति ब्राह्मण को प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। इससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने से दूसरे सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र से युक्त भौमवार से आरंभ कर 7 भौमवार तक नक्त व्रत करके अंत में सुवर्ण की भौम की प्रतिमा बनाकर ताम्रपात में स्थापित कर रक्त चंदन रक्त वस्त्र आदि से पूजन कर घी युक्त कसार का भोग लगाकर सब सामग्री ब्राह्मण को दे। इस प्रकार विशाखा युक्त बुधवार को बुध का पूजन कर उद्यापन में सुवर्णमय बुध की प्रतिमा ब्राह्मण को प्रदान कर दे। अनुराधा नक्षत्र से युक्त बृहस्पतिवार के दिन से 7 बृहस्पतिवार तक नक्त व्रत करके अंत में सुवर्ण की देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति बनाकर स्वर्ण पात्र में स्थापित करें। तदनंतर गंध, पीत पुष्प, पीत वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से उनकी पूजा करके खांड का भोग लगाकर सब सामग्री एवं मूर्ति ब्राह्मण को प्रदान कर दें। इसी प्रकार ज्येष्ठायुक्त शुक्रवार को व्रत का आरंभ कर 7 शुक्रवार तक नक्त व्रत करके अंत में सुवर्ण की शुक्र की प्रतिमा बनाकर चांदी अथवा बांस के पात्र में स्थापित कर श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र आदि से पूजन कर घी और पायस का भोग लगाएं। सब पदार्थ एवं प्रतिमा ब्राह्मण को प्रदान कर दें। इसी विधि से मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ कर 7 शनिवार तक नक्त व्रत करके अंत में शनि, राहु और केतु का पूजन करना चाहिए और तिल तथा घी से ग्रहों के नाम मंत्रों से हवन करके नव ग्रहों की समिधाओं से प्रत्येक ग्रह को कर्म से 108 अथवा 28 बार आहुति दें। शनैश्चर आदि की प्रतिमा लोहे अथवा सुवर्ण की बनाएं। कृषिक रात्र का भोग लगाकर सब सामग्री सहित वे प्रतिमाएं ब्राह्मण को प्रदान कर दें। इससे सभी ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से क्रूर ग्रह भी सौम्य एवं अनुकूल हो जाते हैं और उसे शांति प्रदान करते हैं। शनैश्चर व्रत के प्रसंग में महामुनि पिपलाद का आख्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एक बार त्रेता युग में अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में निवास करने निकल पड़े। कुटुंब का भरण पोषण दूभर हो जाने के कारण बड़े कष्ट से उन्होंने अपने एक बालक को मार्ग में ही छोड़ दिया। वह बालक अकेला भूख प्यास से तड़पता हुआ रोने लगा। उसे अकस्मात एक पीपल का वृक्ष दिखलाई पड़ा। उसके समीप ही एक बावड़ी भी थी। बालक ने पीपल के फलों को खाकर ठंडा जल पी लिया और अपने को स्वस्थ पाकर वह वहीं कठिन तपस्या करने लगा तथा नित्य प्रति पीपल के फलों को खाकर समय व्यतीत करने लगा। अचानक वहां एक दिन देवऋषि नारद पधारे। उन्हें देखकर बालक ने प्रणाम किया और आदर पूर्वक बिठाया। दयालु नारद जी उसी अवस्था, विनय और नम्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक का मौंजी बंधन आदि सब संस्कार कर पदक्रम रहस्य सहित वेद का अध्ययन कराया तथा साथ ही द्वादाक्षर वैष्णव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। अब वह प्रतिदिन विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। नारद जी भी वहीं रहे। थोड़े समय में ही बालक के तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंचे। देव ऋषि नारद के वचन से बालक ने उन्हें पहचान लिया। तब उसने भगवान में दृढ़ भक्ति की मांग की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योग का उपदेश प्रदान किया और अपने में भक्ति का आशीर्वाद देकर वे अंतर ध्यान हो गए। भगवान के उपदेश से वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा, महाराज, यह किस कर्म का फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में भी मैं क्यों ग्रहों द्वारा पीड़ित हो रहा हूँ? मेरे माता पिता का कुछ भी पता नहीं, वे कहाँ हैं, फिर भी मैं अत्यंत कष्ट से जी रहा हूँ। द्विजोत्तम, सौभाग्यवश अपने दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मण तत्व प्रदान किया। नारद जी यह वचन सुनकर बोले, बालक, शनैश्चर ग्रह ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई और आज यह संपूर्ण देश उसके मंद गति से चलने के कारण उत्पीड़ित है। देखो, वह अभिमानी शनिश्चर ग्रह आकाश में प्रज्वलित दिखाई पड़ रहा है। यह सुनकर बालक क्रोध से अग्नि के समान उद्धित हो उठा। उसने उग्र दृष्टि से देखकर शनिश्चर को आकाश से भूमि पर गिरा दिया। शनिश्चर एक पर्वत पर गिरे और उनका पैर टूट गया। जिससे वे पंगु हो गए। देवऋषि नारद भूमि पर गिरे हुए शनिश्चर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता वहां आए और नारद जी ने शनिश्चर की दुर्गति सबको दिखाई। ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, महाभाग, तुमने पीपल के फल भक्षण कर कठिन तप किया है, अथा नारद जी ने तुम्हारा पिपलाद नाम उचित ही रखा है।